Zarazil se. Myslím, že jsem toho řekl až moc. Luna ho pozorně sledovala. Kámen pravdy ani neblikl. Proč by taky měl? Zeptal se Zane a zadíval se na kámen ve své ruce. To byl příběh mého života. Noční můry mne pronásledovaly tak dlouho, až jsem nevěděl, co je sen a co skutečnost. Snažil jsem se smít krev z rukou a teď se mi už matčina tvář v okamžiku smrti nezjevuje. Ty jsi tam ale v tu chvíli vůbec nebyl. Ve svých snech jsem tam byl, řekl Zane a cítil, že zase na svých rukou cítí krev. Pro tvou matku byla ta vražda vysvobozením. Vražda je hřích, ať už je spáchána z jakéhokoliv důvodu. Vím to a věděl jsem to i tenkrát. Vše ostatní by byly jenom výmluvy. Mne si před chvílí soudil jinak. Jak bych tě mohl soudit? Vždyť tě skoro neznám. Luna odložila své kameny a pak uložila i Zaneovi. Myslím, že si zasluhuješ mou přízeň. Pojď za mnou, ráda bych ti něco ukázala. Zavedla ho do malířského ateliéru. Viselo tam několik hotových obrazů a pár rozdělaných pláten na stojanech. Zachycovali obyčejné lidi, běžná místa a další běžné věci. Ale jejich stvárnění obyčejné nebylo. Každý obrys byl jemně rozmazaný, takže to vypadalo, jako by každá z postav stála ve své malé mlze. Co si o tom myslíš? Zeptala se Luna. Zane upřeně hleděl na ty obrazy a cítil vzrůstající vzrušení. To jsou tvoje obrazy. Otec zem nechtěl mít umělkyni, odpověděla. Teď už chápu, proč mě sem chtěl přivést. Znovu zatřepala hlavou, což jí velmi slušelo. Proč? Určitě věděl, co mě zajímá. Říkala si, že se o mě zajímal a že o mě hodně věděl. A také si říkala, že si to zařídil, aby umřel, až budu v úřadu já. Kdyby chtěl, tak mohl žít i déle, že? Ano, přikývla. Říkal mi, že načasování jeho smrti je velmi důležité, ale neřekl mi proč. Aby přivolal mne a ne mého předchůdce. Protože jsem měl umělecké sklony. Jsem aurální fotograf, nebo jsem se spíše jim snažil být předtím, než jsem se stal smrti. Vlastně jsem ani neměl pořádné přístroje. Proto jsem zrovna tenkrát potřeboval peníze. Ale to by byla další historie. Poznáváš má témata? Zeptala se Luna a rozzářila se. Samozřejmě, že je poznávám. Celý život jsem se snažil zachytit různé pocity. Většina lidí je nevidí, ale já jsem to se svými přístroji dokázal. A vím, že ty to dokážeš také. Tvoje obrázky jsou krásné. Nikdy se mi to nepodařilo takhle zachytit na film. Když jsem se snažil své obrázky prodat, tak jsem nejlepší nabídky dostával z pornočasopisů, protože na některých byly svlečené ženy. Ale o to tu přece nejde. To opravdu není to nejdůležitější, souhlasila. Ale stejně tomu nerozumím. Jestli to otec o tobě věděl, tak tě k nám mohl pozvat nebo tě prostě přičarovat. Kdyby se mu to potom nezdálo, tak ti mohl dát něco, abys na nás zapomněl, ale nemusel kvůli tomu umírat. Zaneova teorie zřejmě neseděla. To je pravda, souhlasil. Ale nějaký důvod pro to musel mít. To určitě měl, potvrdila. Byl to velice inteligentní a citlivý muž. Musí v tom být ještě něco. Říkala si, že ses zajímala o černou magii. Nemohla bys to nějak zjistit. Luna se zamyslela. Naučila jsem se používat kameny, které zaklel můj otec. Některé jsou schopny mnohé prozradit, ale černá magie je nástroj satana a satan zjistí, když se používá. Nechci, aby na mne upřel své ďábelské oko, pokud to nebude nezbytné. Nemáš tu nějaké kameny, které by patřily k bílé magii. Boží oko hledí na používání bílé magie. Nejsem si jistá, že stojím o jeho dozor. Rozhodně ne v případě, že budu zkoumat něco z otcova života. S těmi nesmrtelnými je to vždycky nejisté. Co je v tom potom za rozdíl? Není to snad nakonec jedno, jestli se použije bílá nebo černá magie. Síla a moc je stejná, ale liší se pohled na věc. Magie je jako magnetismus s bílým a černým pólem. Když se obracíš na bílý pól, přibližuješ se Bohu, zatímco černý pól tě táhne k satanovi. Tak proč potom každý nepracuje s bílou magií? To mohou dělat jenom dobří lidé. Zlo tě táhne spíš k černému pólu. Není to samozřejmě tak jednoduché. Podobá se to spíše cestování po horách. Bílý pól je na vrcholku, ve velké výšce a stojí mnoho sil ho dosáhnout, ale stačí pár špatných kroků a všechno úsilí přijde vniveč. Černý pól je v údolí, kam se každý snadno dostane. Někdy dokonce stačí se tam sklouznout a když spadneš, tak se tam dostaneš tak jako tak. Nemusíš se moc starat, kam jdeš, protože jít dolů je snadnější. Průměrný člověk příliš nedbá varování a je nevyhnutelně přitahován dolů. Dole je také mnohem víc místa než na špičce. I ti, kteří jsou se situací obeznámeni, mají někdy problémy. Jako například ty, když si musel použít špatné prostředky, abys posloužil své matce. Čím víc se nachyluješ ke zlu, tím menší silu má bílá magie a tím silnější se stává magie černá. Vzpomeň si na magnet. Čím si blíž, tím víc tě přitahuje. Takže je mnohem těžší pro zlého člověka, aby se stal dobrým, než pro dobrého, aby zůstal dobrým. Já teď zmůžu mnohem víc pomocí černé magie, ale to tě táhne stále víc k satanovi. Přesně tak. Zlo vyvolává zlo a urychluje pád. Nemohu už používat černou magii, když chci ještě pomýšlet na spásu své duše. Už jsem do toho příliš zabředla. Pak ale nemůžeš použít žádnou magii, abys zjistila, co tvůj otec vlastně chtěl. Já už vím, co chtěl. Chtěl nás dva seznámit. Nevím ale proč. Zane souhlasně přikývl. To je skutečně hádanka. Měli bychom se znovu sejít. Možná na to přijdeme, usmála se. Máš asi pravdu. Teď se známe lépe. Odhalili jsme si navzájem svá tajemství a přitom jsme se jeden druhému nezhnusili. To byla hluboká pravda. Zane se ještě nikomu nesvěřil se svým tajemstvím a byl si jist, že ani Luna ještě nikomu nevyprávěla své. Když se to tak vezme, tak jejich hříchy měly určitou podobnost. Oba byly spáchány ve snaze pomoci rodičům a snad proto se oba navzájem neodsoudili. I jejich umění ukazovalo, že mají něco společného. Ani to ovšem nedokázalo vysvětlit, proč čaroděj obětoval svůj život. Zane se chystal k odchodu. Musím se vrátit do práce. Pohlédla na něj a její šedé oči vypadaly větší a jasnější než kdykoliv předtím. Jako 2 měsíce. Ale Zane už nevnímal jenom její fyzickou krásu, ale charakter člověka, který se obětoval pro svého otce. Ano, samozřejmě. Život je umění a tvé umění je teď tvůj úřad. Kdy přijdeš? Já ani nevím, kolikátého vlastně je. Nevím, jak budu mít nabitý program. Potřebuješ to vědět dopředu. Nepotřebuju. Přijď, až se ti to bude hodit. Budu tady. Naklonila se k němu a políbila ho. Zane se probral ve svém voze, když opouštěl město. Stále se nemohl vzpamatovat z jejího chování. Celou dobu, co spolu hovořili, se snažil držet své city na úzdě, protože si nebyl jist, jestli Lunu ještě někdy uvidí. Angelika byla pro něj již jen mlhavou vzpomínkou, zatímco Luna byla v jeho mysli naprosto jasně, jako by ji tam vymaloval sám osud. Zane si byl jist, že Luna má daleko lepší charakter než většina jiných žen. Luniny hříchy se dobře hodily k jeho. Jak si mohl myslet, že by mohl získat lásku anděla? Se svou minulostí mohl získat tak akorát padlého anděla. Její umění ho hluboce zaujalo, protože v něm byl talent, který marně hledal u sebe. Její náhlý polibek ho omráčil, protože v té chvíli už Luna věděla, co je zač. Muž, který hrál hazard, zpronevěřil peníze a zabil svou matku a přesto ho uznala za hodna své přízně. Je pravda, že mu nabízela mnohem víc a kdyby použil kámen lásky, tak ji mohl mít celou. Ale Zane nevyhledával lásku žen za pomoci kouzel. Chtěl, aby byl milován takový, jaký je, a ten polibek dokazoval, že by to bylo možné. Ta záležitost s démonem mu vrtala v hlavě, protože slyšel hrůzostrašné historky o jejich sexuálních choutkách, kterými obtěžovali své oběti. Některé z dívek po těchto zkušenostech přišly o svou krásu. A to při takovém vztahu s démonem není ztráta fyzické krásy to hlavní. Luna však o svou krásu nepřišla. Zane zmáčkl stopky. Další zákazník na něj čekal za 6 minut. -6. Království smrti. Vůz smrti zamířil Nujich a vnořil se do husté džungle. Udusaná cesta plná bahnu nebyla pro automobil příliš vhodná a proto Zane proměnil vůz v hřebce a ten lehce zdolával strmé stoupání. Stát. Zařval někdo španělsky a tlumočník v Zaneově uchu se dal do práce. Zane se rozhlížel okolo sebe a spatřil maskovaného vojáka s výhružně namířenou puškou. Zastavil a pro jistotu si přitáhl plášť i kápy blíže k tělu. Co se děje? Otázky tady kladu já, zahřměl voják. Kdo jsi a co tu chceš? Zane nevěděl, jestli mu má říci pravdu, protože měl pocit, že by to mohlo celou situaci zkomplikovat. Na druhou stranu neměl chuť si nic vymýšlet. Jsem smrt a přicházím sem sebrat duši. Aha. Ano, pane, řekl voják a postavil se do pozoru. Určitě neslyšel, co mu Zane řekl. Asi reagoval na nějaký povel, který dostal vysílačkou z velitelství. Zane se rozhodl přijmout pravidla hry, protože se nechtěl zaplést do nějakého lokálního konfliktu. Udej své jméno a poslání, vyzval ostře vojáka. Pane, jsem Fernando z královské armády v Nikveldimě. Jsem zde na hlídce při našem tažení proti komunistickým povstalcům. Zane si vzpomněl, co kdysi slyšel o tomto konfliktu. Nikveldima byla jedna z banánových republik, kde se před několika lety postavila část obyvatelstva na odpor proti diktátorskému režimu. Je jasné, že zde bylo zabíjení na denním pořádku a někteří z mrtvých jistě potřebovali osobní přítomnost smrti. Zaneovi hodinky ukazovaly, že zbývá 30 vteřin. Uhni, Fernando, přikázal vojákovi a pobídl Mortise vpřed. Za chviličku vjel na malou mítinku v džungli. Jakmile se na ní objevil, ozval se výstřel. Kulka se odrazila od Zaneovy kápě. Někde za ním se ozval výkřik a nějaký voják po něm skočil. Nepodařilo se mu na Zanea dosáhnout a svalil se na zem. Zane se ani nemusel příliš snažit, aby viděl, že je voják mrtev, protože mu chyběla skoro půlku obličeje. Byl to zázrak, že se mu podařilo ještě vyskočit. Nebyl to Zaneův zákazník. Tenhle voják se odebral na věčnost i bez Zanea. Na palouk se vyřítilo několik vládních vojáků s úmyslem najít domnělého ostřelovače. Pod třemi z nich se propadla země a oni s řevem spadli do neviditelné díry. Protože povrch země zůstal neporušen, Zanea napadlo, že tato past byla pravděpodobně nějakým kouzlem, které vyvolalo takovou představu. Tyto představy byly stejně nebezpečné jako magie sama. Zane se podíval na kámen s šipkou. Zdálo se, že jeho klient musel být v té díře. Zane se stoupil z koně a opatrně postupoval podle šipky vpřed. V momentě, kdy kámen ukazoval, že je na místě, Zane nohou nahmatal okraj díry. Skrčil se, potom i sedl a spustil nohy do neviditelné díry. Nakláněl se stále hlouběji, až se jeho hlava dostala do začarované oblasti. Teď viděl jasně, co se stalo. Rozhodně to nebylo nic pěkného. Byla to skrytá jeskynka, ve která bylo zaraženo asi 15 kůlů špičkami vzhůru. Na nich byli nabodnuti ti tři vojáci. Dva byli mrtví a třetí umíral. Ten třetí to byl Zaneův klient. Zane opatrně sklouzl dolů a postavil se na pevné dno jeskyně. Trvalo to jenom několik vteřin, ale i za tu chvilku viděl jasně, jak ten muž trpí. Nějak se při pádu přetočil, takže mu ostrá špička kůlu projela zády a ven se prodrala břichem. Byl divně zkroucený a jeho hlava i nohy směřovaly k zemi a silně krvácel. Zane chtěl něco říci, ale nepodařilo se mu vůbec otevřít ústa. Napěl svaly a vytáhl vojákovu duši, tím ukončil jeho agónii. Otočil se, opřel se o zeď a zhluboka dýchal, aby se trochu vzpamatoval. Vy jste tu novej, že jo? Ozvalo se. Zane se otočil, ale stále se klepal a cítil se velmi slabý. Mezi kůly stál velký muž. Měl na sobě lesklé brnění, krátkou drátěnou košili a zlatou zdobenou helmu. Vypadal přesně jako starořecký bůh. Válka. Vyhrkl Zane. Smrt? Odpověděl sarkasticky muž. Nevěděl jsem. Co? Že existuju. Muž udělal imperátorské gesto. Kdo jiný než Mars by měl dohlížet na takovou bitvu? Jistě, že nikdo jiný, souhlasil úlevně Zane. Jen jsem o tom asi nepřemýšlel. Už jsem měl dlouho v plánu se s tebou sejít, prohlásil Mars. Však spolu musíme často úzce spolupracovat. To je pravda, souhlasil neochotně Zane. Jsem z toho ještě celý pryč. Mám pocit, že jsem se asi docela dobře zapracoval, ale scény, jako je tahle. Tohle je náhodou dobrá ukázka, řekl Mars. Malá, ale hutná. Je to prakticky to nejlepší, co se může přihodit, kromě velkých bitev. Máš rád svou práci? Zeptal se Zané, který stěží přemáhal odpor. Co může být uspokojivého na bitvě a krveprolití? Jsem rád, že ses na to zeptal, odpověděl z dílně Mars a Zané najednou litoval, že se na to ptal. Takové řeči, které mají ospravedlnit to či ono, většinou mají smysl jenom pro toho, kdo je sám vede. Válka je poslední útočiště před útiskem a bezprávím. Máš už na hodinkách dalšího zákazníka. Doprovodím tě k němu. Zané pohlédl na hodinky a viděl, že má Mars pravdu. Teď však nemohl společnost tohoto hrubého válečníka odmítnout. Mars zamířil do rohu díry, kde byly schůdky vedoucí na povrch. Zané se ještě jednou mrkl na hodinky, aby se ujistil, že mu k dalšímu klientovi zbývá přes 5 minut a následoval ho. Jaké útočiště nalezli ti mrtví vojáci? Zeptal se Zané. K čemu jim ta bitva pomohla? Zajistili si slávu, vysvětloval Mars. Všichni muži musí umřít a většina z nich zemře stářím nebo v důsledku nějaké choroby nebo nehody. Jenom ve válce může zemřít větší množství mužů na poli slávy. O jaké slávě to mluvíš? Zeptal se Zané a myslel na svého posledního zákazníka. Mně to spíš připomíná krvavou lázeň. Mars potlačil lehký úsměv. To si řekl hezky, smrtko. Ale ty mluvíš o chvíli utrpení nebo bolesti, ale já mluvím o věčné slávě. Co je proti tomu chvilka bolesti? Tito muži obětovali svou krev na oltář práva a pravdy. Ale co ti, co bojují za špatnou věc? Ve válce neexistuje špatná věc. Jsou pouze různé cesty slávy a uznání. Různé cesty. Vzdychl Zané. Je to nesmyslné trápení. Ty mluvíš o brutalitě, řekl Mars, jako by ho těšilo, že se setkal s někým, kdo mu odporuje. Já si myslím, že tvůj úřad je zrovna tak brutální jako můj. Kolik tvých zákazníků odchází na věčnost za zvuků rajské hudby? Řekl bych, že zatraceně málo. Tvoje způsoby jsou asi horší než moje, protože ty mým klientům alespoň dovolí se nějak bránit. Ale vždyť tvoji klienti jsou i mými klienty, oponoval Zané. Tvoji klienti, moji klienti, huhlal Mars a potřásal rameny. Měl krásně široká ramena, takže jejich potřásání už bylo skutečně něco extra. Někdy jsou skutečně stejní, ale většinou ne. Jen si vem různé popravy. Souhlasíš snad s ukamenováním člověka, ať už byl jeho čin jakýkoliv. Stejně šlo většinou jenom o nějaký druh smilstva. Nebo se ti líbí ukřižování pro náboženské přesvědčení. Nebo lámání v kole, protože někdo ukradl z hladu chleba. Nebo trhání koňmi kvůli nezaplacení dlužné částky. A co takhle upálení na hranici kvůli údajnému čarodějnictví? Samozřejmě, že ne. Vykřikl Zané, zděšen výčtem tohoto katalogu krutosti. Mars měl pohotový jazyk, který nikoho nešetřil. Však se také způsob popravování změnil. Chacha. Změnil. Odfrkl Mars. Vzpomínám si na ten francouzský vynález. Doktor Guillotine vymyslel ohromně humánní čepel na rychlé oddělování hlav. Tím skončila éra nešikovného a občas velice nepřesného sekání, zaseknutí meče do ramene, sem tam useknutí kusu hlavy nebo taky utnutí rukou nebožáka, když se držel za hlavu. Tenhle moderní způsob učinil z chudiny elitu, protože předtím se stětí mečem zasloužila pouze šlechta. Ale víš, co s tím vynálezem udělal? Já ti to řeknu. Přišli na to, že gilotina umožňuje hromadné politické vraždění. Mohli denně zabít tisíce lidí, jen to fikne. Francouzská revoluce je proslulá svou reformou lidskosti. Zané radši neodpovídal. Mars vypadal bojovně.